zielone usta. Może na tej nocy zapełni się godzina pusta. Nie zamykaj drzwi, może nie pies grmoty leci. Czekajmy na ten świt, może nadzieja nas oświeci. Nie zamykaj drzwi, zawróć ty porzucone słowa. Nie domykaj drzwi, może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć. Człowieka przebrany, jeszcze tylko muzyka, jeszcze sobie zagrany. Świat się wokół kołysze, bije serce kamienia. Szukam wstążki dla ciebie ptaka i ocalenia. Nie zamykaj drzwi, zostawmy uchylone usta. Może nadejdą sny, zapełni się godzina pusta. Nie domykaj drzwi, może niebieski mąki leci. Czekajmy na ten świt, może nadzieja nas oświeci. Nie domykaj. Zawróć te porzucone słowa. Nie domykaj drzwi, może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć od nowa. To był Jacek Zieliński, zarówno w roli kompozytora, jak i głównego wokalisty, czyli Skaldowie. Nie domykajmy drzwi, piosenka z albumu pod tym samym tytułem. Wcześniej Lubomski i Spacerologia, a na samym początku formacja Nieżywych Schabów ze swojego właściwie chyba jedynego udanego albumu Wiązanka Melodii Młodzieżowych, a to była piosenka Centrum Wynalazków. Przed nami kolejna trójka, tym razem brytyjska, a otwierają grupa Tears for Fears. Yeah.

rise upon the skylines of this once proud nation. Can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? And our youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics. Misinformation, the beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. We'll be sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of man, or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. They send in the special police to deliver us from liberty and keep us from peace. We want the words sit ill upon their tongues when they tell us justice is being done. The freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. Tears for Fears, płyty The Seeds of Love, piosenka Sowing the Seeds of Love. Pierwsze miejsce na liście przebojów w Kanadzie, ale ten utwór radził sobie bardzo dobrze również w Europie kontynentalnej i oczywiście w Wielkiej Brytanii na listach. Później Fine Young Cannibals i She Drives Me Crazy, pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, i wreszcie tę trójkę dopełnił Matt Johnson z grupą The utworem The Beaten Generation. A teraz już Lech Janerka. Kolorowy odlot na Paragwaj, albo tylko szary i byle bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. jeszcze nie noc. Godzina 20 na naszych przedmieściach. To jeszcze nie noc. Godzina 20, ja spaceruję po przedmieściach. Jeszcze nie noc. Godzina 20, godzina 20 na naszych przedmieściach. Lechia Nerka z albumu Piosenki i Paragwaj, później Sztywny Palazji i Smutna Środa, a na samym końcu Pijama Porno i Pasażer, czyli utwór z repertuaru Iggy'ego Popa. A teraz już Nana Cherry. Dropping down their drawers. Where did you get yours? Take a look, huh? Sucker. Looking good, hanging with a wild bunch. Looking good in a buffalo stance. Looking good when it comes to deep punch. Looking good is a state of mind. State of mind don't look behind you. State of mind for you be there. State of mind may I remind you. How about the bass? Rock this place. What is he like? What's he like anyway? Oh man, what do you expect? The guy's a gigolo, man. You know what I mean? Sometimes you have to try.